بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة بقرة آية الإباب سديت تمي سديه الرجل قبا آية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جتر كا ربي نور كتابك هنا قرأي اتدلقي إسبرت ملكه ربي نوها تاسسو ون آياني الرئيران ودبتو الأفديمتو وآي صوماتي. صومني أكما بيتا تكو أركان ركني إسلام إراتهيتي إسا ركني أفرفاتي دير كمان مرتي تهون إسا هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تلمتا كيستي دير كمان مرتي تهي أكا علمائين دبتنيتي أمة عربا كان صومني ألفات جداما وان آدات أدى دقاتي تهينا دبرتينا النسو تهينا آدى هدوان قبنيف صومني كن إت ألفات جدام كنافو ربين صوم قاف دور كراب دمو أكا درك أماتتي takkatti maan akka soomtan jedhamee irra hin kaayamne namtichi kan maan danda'u ka fayyaa qabu ka biyya jiru yoo fedhe ni sooma yoo fedhe ni nyaachisa filmaata qaba jechuu wali osuma sooma danda'u yoo fedhe hin nyaachisa akkuma hadiisa salaamata ibn al-aqwa keessatti dhufe yoo fedhe ni nyaachisa yoo fedhe ni sooma soomuu santu irra caalaadha akkuma aan itti qajeelchitu isa kana eegasanii rabbiin eega isaan kanatti yeroo tokko soomaa yeroo tokko nyaachisaa akkanatti sooma kana baratan booda sooma kana dirqama isaan irratti godhee nyaachisuun sun hafee soomni dirqama soomaa jechuudhaan irra kaayame namni biyya jiru kafayyaa qabu. kanaafu aayata keessatti wayita aayanni dhufte aayanni nama danda'u nyaachisaa jechuun yoo ka dhufu taate xukumiin aayata sanii hin nassakame takkaawuu ni jijjiirame soomuun amma dirqama nyaachisuun sun hin ta'u ammaan tana namni fayyaa qabu nyaachisuun hin ta'u xukumiin sun ni jijjiirame tafsiira keessatti itti dhufna insha allahu ta'ala. duuba rabbiin maal jedha asitti baada a'uudhu billaahi minashayitaani irrajiim: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا ور رب أمني إيمانا لقا يا ور رب أمني كتب عليكم الصيام صوم نسين الرت درك أما تهين ونجا صوم صومون درك أما نسين الرت تهين صوم جتون lugatti omarraa of qabuudha akka shari'aatitti waan sooma balleessurra nyaata tahina dhugaatii tahina warra ofiitii waliin rafuu tahina waan biraatu tahina waan sooma balleessu hundarraa of qabuudha fajirirraa kaasee wayita fajiru saadiq bahirraa kaasee haga aduun seentutti jechuudha haga aduun seentutti jidduu kana waan sooma balleessurraa of qabutu sooma jedhama. duuba soomni isinirratti dirqama taheenuun jedha kamaa kutiba cala alladhiina min qablikum akkuma warra amma dura isin dura dabre irratti dirqama tahe kunilleen qalbii ummata kanaa booharsuudhaafi jedhan soomni kun isin qofaan hin baane agabuu oolaa jechuun kun waan isin qofatti amma dhufee miti warri amma duraallee akkanumatti soomaa ture irratti dirqama tahee akkanumatti soomaa turanii ويتجدوا أكا قلبي نساني وان يكون نقفت تنقف نجداني قلبي نساني سوما كان بوهر تقول أولتك يسجرا جدان. والله أعلم. أكما ور أما درا ترت درقامته إسن رت لي درقامته لعلكم تتقون أما اللي إلا نوان إسن رت سوما نكون درقامته أكا ربي كيسان صداتني في جرا نمني سوما سومو قلبي نساه اللافتي شيطان دوران جسمي نما كان كيس مجري الدم بكدين كيس يا وكان مرا كيس يا وكان اتدبطا قلبي نمت جاهن تولتي عباده رمضان كيس هم قدتي تقوان كان را ارغم صلاه رمضان كيس هم قدتا صدا ربي كان را كسبت قران اقرا رمضان كيس هين الدماتا صدا ربي كان را كسبت اكنان صدار ربي إساكيستي أرغمتي صبري غزمران كيستي ولدت قبامتي جلان إساكان صبرين وربي نرادو ورادو ومولين سنرتي قلبي تهيدو لين صبري دا أكو مسان طاعة دا إبادات نرتي قلبي تهيدو لين بيلا ستي أرغمتو إيبو ستي أرغمتو سنرتي أبسيتي إرتي قلبي تهيدو لين إذا كان كيسا جرا صبري لين إذا كيسا تولدتك أبامتي تقوى لين إذا كيسا تولدتك أبامتي أس كيسا قلبين تيلافتي وكنتو لين دريسي ويتبي لهي بي اللي كنت تلقهامي كتكا بي لهم بيين أداور مساكينا كوان ياتون قبني كوان لقون قبني كون أكانت ويتمر درر من جيشو بيكيت إسانت اللي وكنتو تأرغما كون اللين تقوى ربي ترتي وانقا جيلشو كنافو صومني كراه الدون تقوى ربي كيستي والدتك أبامي أكو ما أسدتو ربي نوجد وكانا أكا ربي كيسان صداتني وان دلقا إسنين جران دليدني وان إرادو وما إسنين جران إرادو ومتني تجرا دوبا صومني نورتي ديرك أما تهيكوني حقم صومنا جنان أياما معدودات سوما كايغا كتب عليكم جنة جلا ديركم سنت ايغا ته سومون ديركم ايچون ايغا چرافو دمي سوم اياما معدودات گويا دل قوام توتا دي سوما جي هدو سن رنكيني اما تا گدا سن رنكيني گويا دل قوام توتا دي سوما كونيلن اكمرفو بوهر ساجن كونيلن بوهر سالمتا تي جدا صومني كوني قد سن الركاية ما سوكا جد أمتاتي وسو قد الركاية هندن ديان ما شكا إسا كنافو قويا دلقام توتاتي جد ربي انقابا كان جنة صومو أياما معدودات جنة أياما نيكانا في إليقة ميتون السبجة جوتها ورقارين كتب عليكم السيام سيام نسن رتي درقامته أياما معدودات قويا دلقام تو كانت ورجل اللين نجرا غروسون تكور نهوي براتي فاصلة جدو سيني كاناف دبيقا يا ور ربي تأماني سومن سنرت درقام تهي جنان كايما لجرو في كدباما تهي في كفاياك أبو كبي يجرو أدان همبافني أسد ربين ور ربامي في ور إما لديمي رخصا قد افماس فمن كان منكم مريضا اسني كان رانا من الاباماته لبيد افسوم الدبي او على سفر تكا امال الرجرات ركو امال سنيتي فسوم نكون اتجاباته فعدة من ايام اخر فالواجب عدة من ايام اخر تكا فعليه عدة من ايام اخر لجتو تكا خبر مبتدا قتميتي تكا مبتدا دف الواجب غاف جنكون مبتدا عدتنين خبر ايساتا اسرت ون درقمته غيا لكاومتو غيا دمبرو الراتات غيا لكاومتو غيا برو الراتات صومت سرجر يو غيان ني فر غيا قدنته غيا دل لكاومتو اكسي قدن صومت سرجر إمالا ديمي غافة غالي إمالا ساني را غافة غالي راها غالي namtichi dhibamee rakkoo dhibeetii fure yoo dhibee sanirraa fayye ayyaamin ukhar guyyaa biroo ka ramadaanarraa ala gaafa fayyee fi gaafa imalarraa gale san soomutu isarra jiraa jedha. Waita kana rabbiin as keessattillee ka soomanni irra barbaadame warra dandeettii soomaa qabu ka rakkoo hin qabne warri rakkoo qabu isaanii ilaalama jechuudha. Kunillee rahmata rabbii keenna irraa subhaanahu wataala. Namni dhibamaa tahe jechuun kun matama dhibeen tokko nama tuquutiin sooma furammoo sabab dhibee saniitiif dadhabuun soomaa takka namatti ulfaatuun soomaa takka ammootuu dhibeen sun sababa sooma saniitiif namarraa ka'uun turuun isaa yoo argame jennaan yookaan namatti ulfaatu tahee jedhan lamaan. Yookaan namatti ulfaatu tahe malee yookaan akka namatti raaha tahu taate mujarrada dhibeetiin sooma furuudhaa miti. Asitti aansee waan reefuu itti akeenye san dubbata ayanni waan gaafa duraa soomni akkatti soomni dhufe ka soomuu isaatii fi waa nyaachisuun walii filatan san dubbate asitti aansee. Wayta maal jedhu وعلى الذين يطيقونه فدية وروت سوما سندن دهن الرتي فدية وانا تشسو تجرى والرمان سوما دندهن كدن ديتي سوما قبن كايمالا دي ماني ركون قبني كايبا ماني ركون التنجر كدن ديتي سوما قبن فدية إسان الرجرى نعتشسو ندندهني فدية سمالي طعام مسكين نعتشسو دباداتي دبا نعتشسو تو إسان الرجرى وعلى الذين يطيقونهم كني خبر مقدمة فدية مبتدا مؤخرة يعني أكا هانا رباتيتي فدية كنوتو وانا تشيسوتو فدية جتون وان بكا سوما فورتي نا تشيبتو كانان فدية جلان فدية كنوتو ورد سوما دندان سنرتي فدية كنوتو نتبا نا تشيساني فدية كنوتو إسان الرجيرة كمان دندان على الذين يطيقونه ورسو مسان دندان الرتي يجو في دي يجر ورسو مدان دهن الرتي أكي كوني زاهر آيات هاتي جران زاهر آيات كنا نمو من سو مدان ده نياتي سي جيجو دوبا بكتانتي آيان نكون أما فمن شهد منكم الشهر فليصمه جتون رفنان هن السخام جران كوني غافة درا نممان دان ديتي سوما قبو يوكا فدو سومي فدو نياتشسو واني نياتشسو نوما تقو نياتشسا نياتو ما نما تقو فتهو نياتشسا نياتا جدو جريس يوكو يا لما فوريس يا لما نياتشسا يوكو يا كودان فوريس يا كودان نا مسكينة كودان نياتشسا مسكينة كودان نياتشسا asitti miskiinni dubbatamuun kun shartiin miskiina tahuudha moo faqiirri illee nima nyaataa yoo ka jedhamu taate ulamaani ka jedhan yoo faqiirri kophaa dubbatame yoo takka miskiinni kophaa dubbatame lachuu keessuma seena jedhan amma asitti miskiina dubbatame miskiinni nama xiqqoo waa qabu ka hajaa isaa isaan geenne faqiirri ammoo nama homa takkaa hin qabne yoo namticha waa xiqqo qabuufu ka baqqa'u taate ka homaa hin qabne sanii baqqa'uun minbaabi oula sunirra caalaa dhaawu wayta kana faqiiraallee ima kennita miskiinaallee ima kennita jechuu yoo wal biratti dubbataman maanaa isaanii akka amma jenne kanatti faqiirri ka irra miidhamaa ka homaa hin qabne miskiinni ka xiqqo waa qabu ka hajaa isaan guunne jechuu yoo wal bira dubbataman faqiiraa fi miskiin yookaan ammoo yoo faqiirri dubbatamellee faqiiraa fi miskiinaafillee wanni sun imataati jedhan yoo miskiinni dubbatamellee miskiinaa fi faqiiraafillee imataati jedhan wanni jecha kanaan dubbatame. Duuba waa lalladhiina yuxiiquuna hun kun yoo akkana jenne aayanni tun hin nassakamte ka isii nassakee فمن شهد منكم الشهر فليصمه جتو نمني بيجراتي جئ أرجي ji'a takka beeke jiini ramadaana dhaabatu isaa ka beeke haa soomu yo imala deemi male yo dhibamaatahe male jechuun dhufnaan ka ammaan tana nyaachisee fedhu soomu kun hin jijjiirami hukmiin isaa jechuu hukmiin isaa amman dalagu hukmiin isaa amman dalagu sheekh ibnu Usaymiin akkanumatti fassaranii zaahira kanarratti fassaranii dhiisuu kanatu irra caalaadhaa jedhan ulamaani gariin ka jedhan abdallah ibn abbaas irraallee hin naqqalama haasoyni kun cinaa tokko irraanas sakame malee cinaan tokko hafee jedhan aayata kana akkam ita tahu namni dandeettii qabu ka dandeettii qabu osoo dandeettii qabu ka rakkoon ittin jirre sooma dhiisee waa nyaachisuun jijjiiramee jira garuu maanguddoon ka sooma hin dandeenye takkaa namni dhibee irraan fayyine ka irraa fayyuun isaan kajeelamne dhibee akkasiitiin qabame ka soomatti deebi'ee hin soomachuun isaan danda'amne ka fakkeenyaaf sa'a afur afuriin takka sa'a saddeet saddeetiin fudhadhu dhibeen kee kun simiidha jedhaniini haga jiruuteeti akkatti damaa kana nyaadhu jedhaniin ka akkanaa kana yoo tahe aayanni qaraatiin biraallee ni jirti waala alladhiina yuxawwaquunahu tajettu yuxawwaquunahu jechuun eeyya takallafuunahu ka isa kanatti uf dirqanii osoo hin dandeenye osoo humni hin jirre uf dirqanii sooman jechu jara san irratti hafee namni soomni itti ulfaatu ka soomuu hin dandeenye ammallee ni nyaachisaa kanaafu abdullah ibn abbaas illee maal jedhe jedhan aayanni tuni jaarsa guddaa keessatti haftee maanguddoon ka sooma hin dandeenye nyaachisuu ni danda'a gaafa akkana jenne cinaa tokko irraa nassakame malee cinaan tokko irraa nassakamne jechuudha. فمن تطوع خيرا نمني تلتو تكدلجي تلتو دلجي خيرا اي تطوعا خيرا تلتو دلجي سجالا تهتوكو كتلتو دلجي اي بالزيادة في الفدية وان ياتي سكان كيستي هاجا سلا ياتي سانسان برد برسي ياتي سي نمتيتي تلتو تكدلجي فهو خير الله اكاسيتي جالتو ياتي سي دلجون ساني اساف جالا دا akkuma dalagaan guddattuun jazaan isiillee guddata jechuudha yoo wanni nyaachisan nama tokko taate inni walitti qabee nama sadi nyaachise yoo waan namticha yeroo nyaata yeroo takkaa wanni isatti wajjabu nyaata yeroo takkaa nyaachisuu taate inni nyaata yeroo lamaa sadii yoo ka kennuuf taate irra ziyaadaa godhee fahuwa khayrun lahu sun isaaf caalaadha. rabbi biratti caaltuma argata jechuu namticha caalchisee waan isarraa barbaadamu bira dabarsee ka kenne wa anta suumuu khayrun lakum soomutu ammoo irra isinii caalaa jedha rabbiin asitti warrummaan soomuullee hin dandeettan nyaachisuullee hin dandeettan gaafa duraa jenneen suni soomutu isiniif caalaa sooma furuu irra sooma furtanii waa nyaachisuu irra soomutu isiniif caalaa jechuu soomutu caala gaafuma sanu garuu furuun hin baqqa namtichummaan danda'ullee amma furuun hin baqqa'u namni danda'u namni furuun isaa baqqa'u nama akkamii nama maanguddootii fi takkaa nama dhibee irraan fayyineen qabame akka mareefu jenne kana aayanni sanirratti hafte jechuu yookaan akka sheekh ibnu Usaymiin jedhanitti yoo tahe aayanni imala sakamtee hukmiin maanguddootii fi hukmii nama fayyuu hin dandeenye daliiluma biraa irraa laalla jechuu gaafsan. hukmin tokko magaafsanillee waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun yoo ka beeytan taatan soomuu santu irra isinii caalaa maal waan sooma keessa jiru fawaa'ida sooma keessa jiru bu'aa soomni qabu kana yoo ka beeytan taatan soomumatu irra isinii caalaa kanaafu bu'aan sooma keessa jiru sodaa rabbii argatu irraa kaasee waan takkaa lamaa miti sooma soomatu irra caalaa jechuun kanatti aansee duuba maal jedha ammas shahru ramadaana alladhii unzila fiihi alqur'aan soomni isin irratti dirqama tahe nuun jedhe soomni dirqama isin irratti tahe sun guyyaa dhallakkaawamtuudha jedhe guyyaa dhan lakkaawamtuun sun je'a kam jechuu isiin beeyne. Asitti maal jedhare? Shahru Ramadaan. Guyyaa dhan lakkaawamtuun soomaa isiniin jenne sun ji'a Ramadaanii jechuu. Isiin sun hiya shahru Ramadaan. Ji'a Ramadaanii isiin sun. Guyyaa dhan lakkaawamtuun soomaa isiniin jenne sun ji'a Ramadaanii. Alladhii unzila fiihil Qur'aan. Ji'a Ramadaanaa san isa keessatti ka buufame Qur'aanni ka isa keessatti buufame. Shahru Ramadaan jechuu kana waamichi kun namni Ramadaana kana wayitta jedhu shaharii kana biraa dhiisuun hin tahu ka jedhanne jiran gariin ulamaa. Ramadaan. Ramadaan jedhanii akkatti shaharii kana biraa dhiisanii yaamuun hin tahu akkuma rabbiin yaame kanatti shahru Ramadaan jedhanii jedhan. Garuu jechi kun sahihni jechuu ulamaa keessatti shahru Ramadaan jechuulleen akkuma ayyaanni jette kanatti ni baqqa'a. Akkuma san Ramadaana jechuulleen ima baqqa'a shahrii kana biraa dhiisanii. Daliilli kanaa maali yoo ka jedhamu taate Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahihni keessatti dhufe keessatti ka jedhan man saama Ramadaan. Akkuma san hadiisa biraa keessatti man qaama Ramadaan jechuulleen hin jira. Namtichi Ramadaana soome ka shahrii ittiin ida'in jechuudha. Akkuma san idha dakhala ramadaanu yoo ramadaanni seene hulan jannataa banamtee caalee wayita dubbatan ramadaanu jedhaniituma ramadaana qofa dubbatan. Kanaafuu ramadaana kophaa dubbatu illee ni jira. Sahiha qaala ulamaa atitti shahru ramadaan yoo jette mara birattu silaa dubbiin qabu. Barakallahu fiikum. Ammallee akkuma reefuu jenne sooma kana keessatti kajeelchisuu sanirraa dirqama hin goone haga ammaa sooma. Guyyaa xiqqoo jechuun illee akka namni irraan dhiyeessine kajeelchisatu keessa jira. Ammallee asitti jiini soomuu qabdan ji'a Ramadaanii jiini Ramadaanaa sun fadiilaan isaa waan asii asitii miti soomamuu qaba. Kanaafu ka jedhan inni sun isa keessatti qura'aanni buufame. Ji'a qura'aanni isa keessatti buufame. Hudan linnaasi haala qajeelloo ta'een ilma namaatiif qura'aanni isa keessatti buufame sun kan namni ittiin qajeelu ka karaa haqaa mara nama agarsiisu ka ta'e jecha qura'aanni sun. Wabayyinaatin min al-huda wa aayaatin bayyinaatin min al-huda. Ammallee aayatoota waadixaatin ifa galtuu taate qajeelloo irraa ka waa hunda addaan ifa namaa galchitu ka taate isa keessatti ka buufame san. Jiini soomaa isiniin jenne sun. Ji'a fadlii akkanaa qabu kajeelchisatu keessa jira. Ammallee akka sooma kana soomaniif kajeelchisatu keessa jira. Wal furqaan jechuun ammas isa san keessa aayaanni gargar baaftuu taate qajeelumina ka gargar addaan namaa baaftu. Wal furqaan jechuun dharaa fi dhugaallee ka gargar addaan baaftu. Waan fokkataa fi waan bareedaa illee ka gargar addaan namaa baaftu. Waan jannata nama galchuu fi waan ibidda nama galchuu illee ka gargar namaa baaftu jechuudha. Kun marti fadlii isii himuudha. Jiini Ramadaanaa ka akkanatti rabbiin isa kabajee qura'aana fadlii akkanaa qabu isa keessa buusee. Asitti amma ji'a Ramadaanaa kana alladhii unzila fiihi al-Qur'aan ka qura'aanni isa keessatti buufame. Al-Qur'aana aliin tuni umuumaa fi moo jinsima qura'aanaa irraa himtii wayita jedhan ulamaa'ani. Yoo isiin tun aammii jenne istiqraaqa qabdi aliin tun yoo jenne qura'aanni ramadaanuma keessa bu'e marti isaatu jechuu. Qura'aanni martinuu ramadaana keessa bu'e jechuu ta'a. Garuu yoo as deebinee ilaalle qura'aanni marti ramadaana keessa hin buune. Kun hajjii keessatti bu'ee, kun bakka biraatitti bu'ee, ji'a hunda keessa quraanni bu'ee jira. Kanaaf jecha ma'anaan unzila fiihi al-Qur'aanu jechuudha kuni jinsiin quraanaa gosti quraanaa ka isa keessa bu'e jechuu malee quraanni marti ka isa keessa bu'e jechuu miti. Quraanni marti ramadaana keessa hin buune. Qur'aanni ramadaana keessa bu'uun dubbatamee jira. Inna anzalnaahu fi leelati al-qadr, inna anzalnaahu fi leelati mubaaraka jedhi ayata biraa keessatti illee rabbiin qur'aanni ramadaana keessa bu'uun dubbatame bakka hedduutti dubbatamee jira. قرآن رمضان كيس بون هنجر قرو قرآن مرت رمضان كيس بو إجتومتي جران صحيحني جت علماء كان قرآن مرت رمضان كيس بون القرآن جتون أسد بتم يكون جنسين قرآن غست قرآن رمضان كيس بو إجتوما جران ورغرينا مو خنا را جوابنا جداني غري صحابات تيلي جكونين كير كيفامو لوح المحفوظ الرا سماء الدنيا تي غوتون اساتو رمضان ما كيسبو فمي سماء الدنيا الرا واسطا جبريلين غرد ارضي تي غرد دچيتي تي غدي بوتو جي اهدو كيس سمالي كاسي تي دبتا ماجرو كل لوح المحفوظ الرا سماء الدنيا تي غدي بوودا جدان غافا كاس جنني علين عموما في جچودا مرتي قراناتو لوح المحفوظ الرا سمي دنيا تتي رمضان كيس بوي سمي دنيا الرا غرد تشي تتي جوم مر كيس بوي جودا غرو لوح المحفوظ الرا سمي دنيا تتي رمضان كيس كامل حساب وي جون دليل براتتي دليل براتتي حاجه مبارك الله فيكم كنافو شيخ المثيمين صحيحني الينتون جنسين قرانا اچما كيس بوي جودا تفسرتو الرجالا دا جدان كتابا تفسيرا كيساني كيساتي كانت انسي دوبا اما درقمته صومات دوفه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد يجونكم فمن حضر نمني بيجراتي فياك اباتي جئا كان اسيني كان را نمني جئا كان دوفه فليصمه جاء كانها صومو جاء رمضان كانها صومو إسا صومون درق أما جدو إيقا بيجراتي إيقا فياقا باتي فمن شهد كبيجراتي مقابلة أو على سفر جدو رفوسانيتي تكامو فمن حد فمن شهد جدو كن نمني بيكي جين تابتو نمني بيكي تكا لقيتين بيكي تكا أرقا جارغو دان كبيك إسها صوم يجو إسها صوم فمن شهد منكم الشهر فليصوم ها صوم جئسا ها صوم كوني أما كريفو جدنك صوما في ناجسا ولفلة سن كانتو حكمي ساسا نسخ يجو لسن نسخ مادا يو كريفو جدن ما نقدو في إنما دبين إران كان سن الرد فسرمي مالي ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر نمني سني كان الرادب ماته او على سفر تكائم الرجراته امل به امل ديما جراته فعده من ايام اخر درك امني سرتي لكويسا غيا دمبرو يراته درك امني سرتي لكويسا غيا دمبرو يراته غيا بيرو كمسافرا غاف غلي كديب مي غاف فاي غيا دمبرا لكويس هغا فريسان صومو داجچو وين ست فائدت جديف جدان جيها صومو جچو دبي نمتچ كو يوكا گويا تو كچفورا سبا يمالاتين تكا سبا دي بيتين تكا گويا سدي فورا تكا گويا فور فورا تكا جي كاملاه نياتا با لكويس كون يودي دمي سغل امن صوم ان لين دي دمي سغلي غاف فيه غاف يمال الرغلي دي دمي سغل صوم يو رمضان كان أنبي صدوما صومت إن الليلة كويس مسلا كاواتيد قويا صدوما صوما غافة إمالا غالي تكا غافة دي بيسان الرافة ييجرا ريفوه دبتي أياما معدودات بك جدت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر جدي أسيتي هما اتدابي إيه لمتا تكرارا تهو كوني كما ريفو دبني أما الليرة ديبانيه منتهو جنان لكي وامبراتو شكا ما جيتشو الاف ديبي جانا نسيتي آيان ريفو أجيتي ولين إني دبتا مي نسخمت جن غاف سن غافو ما صوم ندوفي أبان فيتن صوما أبان فيتن كمان دن ديتنو نياتشي ساجن سنز نمني ديباماته في نمني إمالا ديمي إما نياتا غاف سن اللي آيان نسو نسخمت جنان أكا رخصة ربي نمتجة إبامي في نمتجة imala bahee godhe kun illeen waliin nassakamte jechuun seeneef asitti illee deebi'ee dubbatamee jedhan. Hayyaanni sun nassakamnaan sunillee waliin nassakame akka namni hin seeneef lakki namni dhibamee eega inni har'a dirqama nama mararratti tahellee kuni rakkoodha. Rakkoo sanii waliin rabbiin nama rakkisu ka dhibamee nyaatuu ima danda'a gaafuma fayye sooma ka imala deemellee nyaatuu ni danda'a gaafuma gale sooma jechuudha. Kanaaf itti deebi'ame jira. Namtichi imala bahe kuni soomuu danda'a yoo jenne yoo rakkoo takka isatti kan qabaanne taate soomuu ima danda'a. Rasuulilleen soomanii jiran, sahaabaan rasuulaallee sallallahu alayhi wa sallam soomanii jiran. Hadiisa hedduu keessatti kan isaan irraa dhufe. Garuu yoo kan namatti ulfaatu taate warra soomni itti ulfaatuudhaan waliin soomu warra kan itti gaaddiseessan arganii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gaafannaan akkanatti sooma gaggabse jedhaniin leeysa minal birra soomu fi safar jedhan. Khayrii miti jedhan, toltuudhaan miti jedhan imala keessatti soomuun haqa nama hin dandeenye akkanatti soomni isa gaggabsuu kana keessatti soomuun hin tahu jechuudha. Garuu sahaabaalleen sooman ka soomee fi ka furellee martin walirratti kan eebbisiine rasuulilleen soomanii jiran gaafiin haga itti himanii namni sooma dadhabe jennaan eeguma asraan gahee furan takka kuni marti shari'aa keessatti waan bakka urraahi sooma namtichi imala bahe soomuullee ni danda'a yoo irratti laafaa tahe yoo homaa karisa rakkifne tahe furuullee ima danda'a ruksaa kana qabatee jechuudha. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده جتون كوني نمتيتشي ديباما تهي فريجتو تجدو كان جرا جان جمهور اهل العلم دا ومن كان مريضا او على سفر فعده جتو كان كيسه فافطر ديباما تهيت تكائم لديمت فافطر فري فعده من ايام اخر عده من ايام اخر guyyaan lakkoofsi irra jiru nama furee jedhan. Bakka kanatti zaahiriyyaan namtichi imala keessatti soomee fi soomuu dhabee isaan laallu ayyaamin ukhar isatti waajiba namni imala keessatti soome takkaa dhibee keessatti ka soome akka nama salaata waqtii duratti salaateeti. Waqtiin isaa ayyaamin ukhar eega rabbiin jedhe ayyaamin ukhar sun hin geenne soomuun hin tahu jette. Garuu دليل أمر يفوج أنك رسول صلى الله عليه وسلم إما لكيسة صوبا كصحابا إساني ولين صوبا كوني دبي إساني كان إرتي دي بسا صحيح نأكما جمهور أهل العلم دا جران كان نما فوريك عدة من أيام أخر إرجرا شريان جد تكون نما لبامي تكا إما لديمي فوري كفوري يجو. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Wanni rabbiin isinii laaffisee fi yoo kan dandeenye taate nyaadhaatii gaafa dandeettiin isinii deebite soomaa isiniin jedheef rabbiin laafintii isinii fedha. Kanaafu ruksaa kana isinii godheechuu imalaa fi dhibee keessatti. Walaa yuriidu bikumul usraa rakkoo isinitti jabeessuun fedhu. Itti jabeessuun dhibamaalleen soomaa kan imala deemtanillee soomaa jedhe isinitti jabeessuu rabbiin hin feene shari'aa laaftuudha. Kanaafu bashiru walaa tucassiru gammachiisaa jecha hin jajjabeessina. Yassiru walaa tucassiru wabashiru walaa tunaffiru hin gammachiisan akka namni shari'aa tanarraa baqatu hin godhan jechuudha. Walitukmilu liiddata walitukabbiru llaha alaa maa hadaakum. Ammallee akka lakkoysa san guuttattan fedha rabbiin. Lakkoysa san akka isin guuttattan. Wanni ayyaamin ukhar kana soomaa isiniin jedheef akka lakkoofsa ji'aa ka isin duraa hir'ate san sababa dhibeetii furuun sababa imala deemuutiin furuudhaan ka isin duraa hir'ate san akka guuttattaniif walitukabbirullaaha ammallee akka rabbii keessan guddiftaniifi gaafa sooma san geessitanii inni sabatee galgala iidaa saniifi ganama iidaa san akkuma rasuulli dalagaadhaan nu ibsanitti akka rabbiinillee guddiftaniifi alaamaa hadaakum waan rabbiin isin qajeelche irratti kanatti isin qajeelchee kan isin qabsiise rabbiin itti isin qajeelchi kan meeqaatam nama meeqaatam irraa dabsee ramadaanuma rabbii kanaan nyaatu isin itti qajeelchee laafintii kanallee isinii godhee isin soomsise shukrii akka isaa beeytan isin godhe kanaaf jecha ammallee akka rabbii keessan guddiftanii fi waan rabbiin isin qajeelche irratti walaallakum tashkuruun ammallee akka rabbii keessan galatoonfattaniif waan inni isinii godhe kana hunda irratti ramadaanallee ka ji'a hedduu isinitti hin godhin jiuma tokko ka isinii godhe akka irratti galatoonfattaniif yoo isin imala deemtaniifi dhibamtanillee ka ruksaa isinii godhe nyaata isinii hayyame akka irratti galatoonfattaniif akka guyyaan keessan ka isin soomtanillee ka ambaatii gadin taane guyyaa biraa ka akka ambaatitti guuttanii soomtanillee ka isinii godhe akka irratti galatoonfattaniif takbiiraa kanaafillee isin waffaqee rabbii keessan guddiftanii guddina rabbii keessanii beeytanii jechuu kanallee ka isin waffaqee akka irratti galatoonfattaniif jecha. سنت عن سمال جردوبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي قبرونك يو سقافة يا إرقما كينا عني نرى يو سقافة ربين كينا كن نتكالو تأتي مقو إسان بانا مو نرى فقو تأتي إتئي الناجر أن يوك سقافة تهي جدين دي بساكي ستي فإني قريب ani dhiyooma jedhiin isaanitti isaanuma bira jira isaanitti dhiyoodha jedhiin ujiibu hin awwaadha jedhiin ammas dacwata daa'i kadhaa nama kadhatee hin awwaadha jedhiin kadhaa namticha kadhatee hin awwaadha jedhiin idhaa da'aani yoo inni anuma kadhate idhaa da'aani jechuudha asliin isaa garuu yaa'in sun irraa gatamte takfiifaaf idhaa da'aani yoo inni anuma qofa kadhate إخلاصا يو إني نكدته يو كان برانا ولي وامتو باتي أنو مكوفا هلن يسي قلبي إخلاصا تنقل كلون أنو مكوفا كدته كدانا متشا كدته سنهين أواد جديني هاته شرطي لما ناهبوتني جج مالي فليستجيبوا لي هاناف طول جداني هاناف مسك مني waan an dalagaa jedhe haa dalaganii ka an irraa dhoowwu irraa haa dhoowwamanii waliyu'minuu bi iimaana natti amanansan irratti gad haa dhaabatanii jechuu amma haa amananii jechuu miti yaayyo ladiina aamanuu jechuu irraa kaate aanni gati waliyu'minuu bi iimaana dhugaa iimaana haqiiqaa natti amananii iimaana san irratti gad haa dhaabatanii jechuu iimaana san irratti gad haa dhaabatanii kanaafu shartiin wanni silaa ibaadaan itti nama irraa qeebalantuunii fi wanni aadaamni du'aa marta isuma keessa dubbatamee dhume jedha awaamira rabbii tole jettee waan nyaattu waan dhuyduu fi waa hunda keessatti qulqulleessitee kadha maasiyaa kadhatuu dhabdee qaxiyaa rahimaa kadhatuu dhabdee kun marti waan iimaanni qabu waan iimaana keessa jiru iimaana dhugaa qabattee irratti gadi dhaabattee yoo jette kadhaa ati kadhatte rabbiin simaaf awwaata jechuu la'allahum yarshuduun naaf tole haa jedhanii natti haa amananii iimaana qaban irratti gad haa dhaabatanii la'allahum yarshuduun akka qajeelaniif yoo naaf masakamanii iimaana dhugaa amanan qajeelloon akkasii akkasitti qajeelanii akkana haa tahanii jechuu gaaf akkana tahan kadhaa namti jana kadhatee hin awwaadhaafanillee akka hadiisa keessatti illee dhufe gabrichi kadhama takka kadhatee kadhaan isaa sun lafan battu takka aynima waan kadhatee san argata zaatuma waan kadhatee san rabbi isaa kenna takka ammoo musiibaa san caaltu takkaata akkasii ta inni hin beeyne rabbiin isarraa deebisa sababa kadhaa isaa sanii takka ammootu jazaa'a isii aakhiratti isaaf ol kaaya malee namtichi gabrichi rabbii isaa kadhatee kadhaan isaa tun akkanaan hin deeffamtu garuu jarjaruun barbaachisu ammas kadhee homaa naaf awwaatamuun garre jechuun barbaachisu dhoggaadha kun hadiisa keessatti kadhee homaa ka jijjiiraman hin garre jechuun barbaachisu kadhaan qulqulleessanii rabbiin kadhatuu barbaachisa akkuma san kadhaasan istimraara jechuun irra turuu barbaachisa. Ati gara marattu addu'aa'u wal ibaada, du'aa'iin ibaada. Kadhaan rabbiin ati kadhattu mataan isaa ibaada. Eega ibaadaa tahe, eega rabbiin kadhaa namticha na kadhatee isaaf awwaadha jedhe. Kadhaan namticha kadhatee lafan baddu jechuu eega rasuulillee nuu himan takka waan kadhate san argata, takka musiibaa inni hin beeyne santu irraa deebi'a, takka aakhiratti isaaf ol kaaya eega jedhan ibaadaadhaa kana namtichi itti fufuu qaba malee yoomuu irraa dhaabatuu hin qabu. Warra akkasitti kadhatee argatu rabbiin haa taasisu. Garuu aayatoota amsi dubbatamte kanarraa wanni fudhatamu takkaa lamaa miti. Awwalan rabbiin soomana akkuma ummata amma duraa irratti dirqama godhe, nurrattillee dirqama godhe, maaliifi sooma kanatu taqwaa rabbii kana namaaf gadi dhaabaa jechuudha. Isa keessatti qalbiin namaa qulqulloitee taqwaan isa keessatti argamtiif rabbiin sooma kana nuufi ummata nu duraa irrattillee dirqama godhe. Ji'a Ramadaan kana rabbiin ammas qura'aana isa keessa buusuudhaan ji'oota mararra isa caalchise. Ammas shari'aan islaamaa tuni hundeedhaan hedduu irratti dhaabatte, waan isiin irratti dhaabatte irraa at-taysiiru wa raf'ul haraj, nama irratti laaffisuudhaa fi waan nama rakkisu namarraa fuudhuudha. Rakkoon waan hin dandeenyetti si dirquun shari'aa islaamaa tana keessa hin jiru. Akkuma san aakhiratti wayita ibaadaa takka geessanillee rabbii ofii faarfatuun, rabbii ofii galatoonfatuun barbaachisaadha. Akkuma ramadaan wayita geessan aakhira takbiiraallee godhanii, salaatallee salaatanii kanarratti shukrii rabbii godhan ibaadaa wayita geessanis rabbii ofii ka ibaadaa tana na waffayxee na dalaysiifte jette, nageeffachiifte galanni keeti yaa rabbii keenna jedhanii irratti galatoonfatuun barbaachisaadha. Ammas rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dhiyeenna isaan malu nutti dhiyaataadha. Gabroota isaatitti waan isaan kadhatanillee hin beeka, kadhaa isaan kadhatanillee afaanuma fedhaniin kadhatan rabbiin hin beeka, hin dhagayallee, hin qeebalallee. Walaakin ati amrii rabbii keessaa baateen jiraatinii amrii rabbii qabadhu, akka rabbiin qabadhu jedhetti iimaana qabatte irratti gadi dhaabadhu. Rabbiin kadhaateellee si awwaata. Warra rabbiin kadhaa isaanii awwaatuuf rabbiin haa taasisu. Darsiin keenya kanarraa asumarratti dhaabata. Sallallahu alaa sayyidina Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin.